telema mondialisation ebengi biso tobongisa afrika tozonga sima te tosala mosala moto na moto abongisa totombola afrika ekende liboso afrika lamuka toyokana tosalisana mabela bakoko batikela biso tosala salongo biso basoba na afrika tozonga nsima te tolakisa banoko bokasi na biso Mwinda ya Afrika Mabela bakoko batikela biso tosala salongo biso baso ban Afrika tozonga sima te du nord au sud de l'est à l'ouest toyokana tolingana biso baso ban Afrika Pan-Africa telema Africa ekende liboso Toyokana tolingana Biso baso Pan-Africa Tosangani na Grand Lake Biso baso Pan-Africa Toyokana tolingana Biso baso Pan-Africa Semak esangisi biso Tosali baso Pan-Africa Toyokana tolingana Pan-Africa CDAO Afrique de l'Ouest Pangonyo so Pan-Africa Toyokana tolingana Biso baso Pan-Africa Africa, no longer a tumba, Toyokana.